Роденият. Десета неделна беседа, държана от учителя на 30 ноември 1941 година, София, Изгрев. Отче наш. В начало бе Словото. Трета глава от Евангелието на Йоанна, от началото до 22 стих. Ще говоря върху раждането на човека. Всички се радват, когато се роди някой. Нещата, които се раждат, трябва да бъдат добре организирани. Често се ражда някаква идея в нашия ум, която не е добре организирана, причинява едно болезнено състояние. При някои чувства се раждат, изпъкват. Тогава човек към той чувство е тъй свързан, както една майка с детето си. Има нещо вложено от себе си в него, в своята кръв. Човек, за да живее на земята, трябва да се е родил. Който не се е родил, не може да живее. Някои искат без да са родени духовно да живеят. Това е невъзможно. Едно пясъчно зърно не може да има онази радост, която зърното има. Зърното има страдания, но има и радости. Пясъчното зърно няма тия страдания, но няма и тия радости. Някои искат да бъдат като пясъчни зранца. Могат. Някои искат да бъдат като диамант, но диамантът има органически произход. Диамантът по някой път страда от болки. Той има треска. Щом диамантът страда от треска, не може да отразява слънчевите лъчи, потъмнява. Ако вие носите един диамант и той изгуби своя блясък, вие сте болен. Диамантът не може да ви помогне и той се зарази от вас. Камъните се заразяват от хората. Всичките хора казват, кой го е видял? Има три вида виждане. Има едно виждане, външността на нещата. Има виждане, при което виждаш съдържанието на нещата. И друго виждане, при което виждаш вътрешния смисъл на нещата. Преди време ходих да гледам картините на художници, които рисуват, че искат моето мнение. Какво е моето мнение за художниците? Казвам, три неща виждам в художеството. Ако в картината на един художник има изобилно светлина, изобилно топлина и изобилно сила, той е художник. Щом няма светлина, той не е художник. Щом няма топлина, той не е художник. Щом няма сила, той не е художник. Той е моето определение. Под думата светлина разбирам простор да има в картината, дълбочина и външна красота. Под думата топлина разбирам съдържание да има картината, а под думата сила изражение да има картината. Значи, ако нямам в себе си простор, широта и съдържание, съдържанието зависи всеки предмет да е поставен на своето място. Аз не съм художник. Критиката на художниците не може да не е божествена. Аз казвам тъй. Ако един художник има повече неприятели в картината, защото картината, предметите се бунтуват. Някои предмети не са поставени на място и се бунтуват. Трябва да ги постави на друго място. Някои са привилегировани, турил ги на първо място. Този не е художник. Ако в картината има толкова, колкото да му се сърдят, колкото и да му се радват, той е обикновен художник. Ако от 50 нагоре се радват и останали само 25% да му се сърдят, наближава към талантливите. Като останат само 10% да му се сърдят, той е пълен талант. А когато няма нито един да му се сърди, той е вече гениален, турил всяко нещо на мястото. Всички са доволни от него, всички го хвалят. Та казвам, в родения трябва да има светлина, организмът му да има светлина. Роденият трябва да носи топлина, роденият трябва да носи и сила. Ако не носи, той не е роден. Направили са го обикновени художници. То е болезненост в художника. Сърдят му се някои предмети. Преди години един художник ми донесе една картина с два вола. В началото не обърнах внимание, но след време, като разглеждах картината, Гледам единият вол има 4 крака, но другият има 3. Въртя насам натам картината, няма четвърти крак. Дойдоха художници от академията, питам ги къде е четвъртият крак. И те гледаха, и те не можаха да го намерят. Търся да има някаква сянка, няма. Досещане трябва, че е някъде. В бързането така направил художникът картината. Този художник иска да каже, че човек има една теория, че човек като животните, като ходил на 4 крака, като започнал да се подига, вземал една тояга да се подпира. Той е третият крак. Та и този вол е с 3 крака, взел е да се подига. Доста умно е направил този художник. Един вол да е еволюирал малко, иска да стане човек с 3 крака, подпира се. Казвам, животът е наука, в която човек трябва да създаде най-благоприятните условия за себе си. Най-първо човек трябва да вярва в това, което другите носят заради него. Някой казва вътрешен живот. Ние преди да дойдем на земята бяхме отвън. Щом дойдохме на земята, сме отвътре. Сега някой ще каже, че вътрешният живот е най-важен. Относително е така, но във външните условия животът не може да се прояви. Без въздух не може да се прояви. Без топлина не може да се прояви. Без храна не може. Без окружаващите хора не може. Един философ, за да философствува, трябва да има някаква среда, която да се интересува от неговата философия. В какво седи философията на нещата? Да намериш отде излязла водата, щом като намериш каква философия става. Далеч си от извора може да философствуваш, но дойдеш до извора, каква философия ще имаш? От извора повече не може да идеш, каква философия ще имаш? Значи преди философията има друга наука, с която хората са запознати. Всичките науки в света, каквито и да са, помагат на човека. Те са пътища да се домогне човек до божествената любов. Ако си поет, поезията е път за любовта. Философията е път за любовта. Та казвам. Всичките други науки са път за любовта. Някой ще каже, аз зная любовта. Как знаеш любовта, когато не знаеш другите науки? Да ви обясня сега. Един обикновен цигулар може да знае главата как да свири. Знае 7-те тона, взема ги вярно, и полутоновите, и повишенията, и пониженията. Те са елементи, които ако знаеш как да ги съединяваш, ще образуваш една песен. За пример, как в музиката на една песен ще дадеш съдържание? Сегашните музиканти не знаят кой тон в музиката дава съдържание. Правят разни опити, експерименти. Значи има неща, които схващат. Тоновете и те растат. Според моето схващане, според както аз съм изучавал музиката, тоновете се раждат, цъфтят, зреят и се ядат. Щом, който не може да яде тоновете, не ги знае. Като ядеш един тон, ще го знаеш. Ре ли е, ми ли е, фа ли е, сол ли е. Като го изядеш, ще знаеш повишен ли е, понижен ли е. Сега да вземем една от сегашните музикални гами – до мажор. На дото има повишение, няма понижение. Започва без повишение. Основният тон не е цял тон, половин тон. Не може да го понижиш. Има повишение. Ре е взело половината тон от до. Основният тон минава за до. Основният тон показва, че той се намира в света на топлината. Защото в музиката нещата без топлина не може да растат и не може да се проявят. Тези тонове, които се повишават, са студени. Тези, които се понижават, са топли. Следователно, като ги изпееш, трябва да дадат сила. Светлината, топлината в музиката дават израз, красота на тона. То е сега философия. Как ще изядеш един тон? Че Христос казва, ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот. Как ще го ядеш? Жив човек яде ли се? Там е изкуството да знаеш как да ядеш. Вълкът още не се е научил да яде. Овцете още не са се научили как да ядат. И хората не са се научили да ядат. В пълното, в хубавото ядене няма никакъв излишък. До тогава, докато имате излишъци в себе си, вие не знаете да ядете. Щом ядеш и няма излишъци, ти си се научил да ядеш. То е безсмъртието. Там, дето има излишъци, хората умират. Дето няма излишъци, хората живеят. Как да го разберем? То е друг въпрос. Определено, какво нещо е безсмъртието? Сега аз не искам да ви турям в противоречие, понеже целият свят и всичките хора сме в противоречие с законите на природата. Нашата мисъл е в противоречие, нашите чувства са в противоречие, нашите постъпки са в противоречие. Според мене, аз сравнявам хората така. Когато противоречията са големи в сърцето, този човек не знае да чувствува. Когато противоречията са големи в ума, този човек не знае да мисли. Когато противоречията са големи в постъпките, този човек не знае да постъпва. То е като художеството. Противоречията в мислите трябва да започнат да се намаляват постепенно, докато дойде да имаш една-две погрешки. Тогава наближава да бъдеш гениален в мисълта. Ако човек не стане гениален в мислите, той в Царството Божие не може да влезе. Има гениални обикновени хора, има гениални талантливи хора. Гениалният какъв трябва да бъде? Гениалният трябва да бъде безсмъртен. Безсмъртието показва, че човек има всичките условия, с които може да поправи всичките свои погрешки. Значи някои идат в света да поправят. Ако вие сте от гениалните безсмъртни, като дойдете на земята, ще поправите всичките погрешки. Всичко ще бъде лесно. Ако не сте, ще се намерите в голямо затруднение от незнание. Та казвам, ако вие се родите от една овца, ще научите толкова, колкото овцата знае. Ако вие се родите от една невежа майка, ще знаете толкова, колкото тя знае. Ако се родите от Бога, тогава ще знаете, което Бог знае. Сега знанието няма да дойде отведнъж. Вие искате да имате знание, да уредите вашите работи и да подчините всичките хора да ви се покланят, като божество да бъдете. Роденият от човек е човек, който обича всичките хора и като изправи всичките погрешки постепенно, помага на всичките други и те да изправят погрешките си. Показва им пътя, по който начин да поправят погрешките си. Показва им пътя, по кой начин да мислят добре. Показва им пътя, по кой начин да чувствуват право. Показва им пътя, по кой начин да постъпват право. Защото, ако ние не знаем да мислим, в картините ни няма да има простор. Ако не знаем да чувствуваме, чувствуването е да придобиеш топлина. Има една органическа топлина, която е необходима. Без тази топлина никакво чувство хубаво в човека не може да се роди и не може да се развие и не може плод да даде. Има една естествена божествена светлина. Само чрез нея може да се намери любовта. Да кажем, един художник вижда това, което другите не виждат. Хиляди работи вижда. Хиляди работи има нахвърлени в картината, колко остър поглед трябва да има той, за да види всичко това. Обикновеният човек гледа, но много малко вижда. Художникът вижда много работи едновременно. Казва някой, аз не искам да бъда художник. Ако ти не си художник, в Царството Божие не може да влезеш. Ако ти не може да виждаш хубавите и лошите работи, ти не си художник. Лошото, то е сянка на живота. Сенките може да ги туриш много светли или може да ги туриш много тъмни. Никаква лъжа не се допуща. Ще туриш сенките толкова, колкото трябва. Ако туриш повече сянка, лъжа е. Ако намалиш сенките, пак е лъжа. Ще туриш сенките толкова, че да покажат човека такъв, какъвто е. Някой път аз гледам черни сенки, турени под очите отдолу и отгоре. Казва, потъмнели очите. Аз виждам светът, какъвто е. Турил повече сенки. Той е лъжливо състояние на човек. Или ти си песимист, ти си турил повече сенки. Казва, не си струва да се живее. Ти си нарисувал една лъжлива картина. Казваш, аз съм в Царството Божие. Не си там. Пак е лъжлива картина. Ти трябва да идеш там, дето си, не там, дето не си. Казва, аз имам Божията любов. След половин час го гледам, рукнали сълзи, плаче. В Царството Божие няма плач. Сега с тия промени, които стават във вас, вие приличате на природата, защото промените във вас са промени в цялото човечество. Трябва да знаеш една промяна, щом стане, откъде иде. От Америка ли иде? От Африка ли иде? От Азия ли? От Европа? От Австралия? От някои острови? От България? От Германия? От Русия? Откъде иде? Имате един анализ, който показва състоянието на хората, какво е в света. Роденият дошъл да се учи. Вие искате да станете богати. Питам, знаете ли защо ви е богатството? Всичките хора се раждат сиромаси, нищо не носи със себе си. Богатите и всички първоначално се раждат сиромаси. Като израснат, станат богати. Защото друго яче да се пренесе през пространството, трябва да е беден, да няма никаква тежест. С такова тяло ангелите през пространството не могат да го пренесат. Трябва да бъдеш по-малък от един съвременен атом в размер. Една 25 милионна част от милиметъра в диаметър да бъдеш в тялото, че така ангелите да те пренесат. Той древното същество е една 25 милионна част от милиметъра. Той същество почва постепенно да расте и погледнеш, станало голям човек. Като заминеш за другия свят, пак ще се смениш по същия начин, ще идеш в Царството Божие. Сега вас ви е страх от тия промени. Ако житното зърно не падне и не умре, то само остава, няма живот. Ако умре, има живот. Да казвам, ако човек не мине през смъртта, той не може да влезе в живота. При сегашните условия, при които се ражда, той трябва да умре. То са две състояния. Едното смаляване отгоре, от невидимия свят. И ангелите, големите същества, когато искат да се въплотят, и те се смаляват. А пък когато един човек иска да влезе в небето, и той трябва да се смали. В онзи свят ще растеш, и там има растене. Като идеш в оня свят, ще растеш. Кой от вас помни 9-тях месеца, когато сте били в утробата на майка си? Нищо не помнят децата. Макар, че съществува това нещо, може ли да го докажеш? Да докажеш на детето, че е било в утробата на майка си? Не можеш. Ако не вярваш на другите хора, как ще ти докажат? Казвам, сега ние сме в утробата на природата, на земята. Тя е майка ни сега. Трябва да ни роди. Едва сега сме се събудили. Някой пясък още не се е събудил. Някои животни постепенно се събуждат. Човек се е събудил и е дошел до самосъзнанието, разбира страданията и радостите. Остава му още една степен, дето да влезе и да живее без страдание. Сега ние се плашим от голямата работа. Казва, труд трябва. Духовният човек трябва да работи, светският трябва да се труди, лошият трябва да се мъчи. Мъчението е едно училище, трудът е едно училище и работата е едно училище. Това са степени. В какво седи мъчението? При мъчението материята е гъста, при труда е по-рядка, при работата имате най-добрите условия, при които може да се развивате. Казвам, вие може в кръвта си да носите мъчението. В какво седи? Ако кръвта ви е много гъста, ще се мъчите. Ако кръвта ви е по-рядка, ще се трудите. Ако е така нормална кръвта ви, както природата я е създала, без примеси, вие ще работите. Само в една чиста кръв, под думата чиста кръв, разбирам кръв, в която човек може да работи и всяка работа му е приятна. Щом се мъчиш, щом се трудиш, трябва да поправиш кръвта си. Сега, например, как се поправя кръвта? Вземете всеки от тия цветове, то са сенки. Червеният цвят е сянка на една реалност. Портокаловият цвят е сянка на една реалност. Зеленият цвят е сянка на една реалност. Жълтият цвят е сянка на една реалност. Синият цвят, ясно-синият, тъмно-синият, виолетовият. Това са все сенки. От сенките ще намериш реалността. Реалността на един червен цвят в какво седи? Каква трябва да бъде кръвта? Вечерно време вземете една от тези електрическите лампи, отворете лампата и турете под ръката. Ще видите тъмно в средата, но наоколо ще видите един червен цвят, който приблизително показва какво е състоянието на кръвта. Препоръчвам ви да си имате една лампичка и всяка вечер да наблюдавате има ли промяна в кръвта, в цвета. Някой художник, като гледам картините му, виждам колко е успял. Някои с много сенки, неверни са. Някои са много светли и те са неверни. Щом погледнеш един естествен цвят, донася радост. Погледнеш естествения цвят, той те интересува. Всичко онова, което нас ни интересува, то е естествено. Ето аз какво разбирам да ме интересува. Всяко нещо, което заинтересува моя ум, всяко нещо, което интересува моето сърце, което интересува тялото ми, то е реално. Светлината, която събужда мисълта в мене, топлината, която събужда моите чувства, силата, която събужда моята деятелност, те са реални, аз вече съм заинтересован от тях. Казвам, червеният цвят трябва да ви доведе до чувствата. Чувствата трябва да ви доведат до любовта. Но вас ви трябва знание. Някои мислят, че без знание може. Най-първо ще се запознаеш със знанието, ще се запознаеш с истината и тогава ще влезеш в света на любовта. Някои мислят, че като имат любов, наука ни им трябва. Хубаво. Не знаеш как да се обхождаш с хората, не знаеш как да се обхождаш със себе си. Ако си грубиян и постоянно удряш крака, изпочупиш го, ръцете, всичко туй, лицето погрознее, на нищо стане човек. Трябва да имаш обхода с очите си, трябва да имаш обхода с носа си. Някой хване носа и го разтърси. Най-първо всичките хора, които са родени по този начин, те имат обхода към себе си, към ръцете си, че за тях са работили разумни същества. Като развалиш ръката, никой не може да я поправи на земята. Няма фабрика, дето трябва да се поправи ръката. За да поправиш ръката, трябва да вземе участие любовта, трябва да вземе участие знанието, Божията мъдрост, да вземе участие истината и тогава да се поправи ръката. За да се поправи стомахът, те пак трябва да вземат участие. Сега вие се изпоплашите, вземете някой цяр. Всичките церове са отрови. Как ще ви лекува една отрова? Когато човек се задушава, показва, че има въглена киселина много. Ако увеличи киселината, ще се задуши. Трябва му кислород. Ще отвори кислород да влезе. Някои казват, не ме обичат. Не те обичат, защото и ти не обичаш. Нямат добро мнение заради тебе, защото и ти не разбираш. Свобода не ти дават, че и ти свобода не си даваш на себе си. Дай свобода на онова, което Бог ти е дал. Ти не уважаваш Господа. който е вътре в тебе и постоянно правиш скандал в себе си, искаш другите да те считат за гениален. Така не се възпитава човек. Казвам, тия неверните работи, които съществуват в религията, в науката, всичкото и трябва да се оправи. Не, че е лошо, може да е потребно така, но новото, което иде, ще измени това. Иде време, когато въздухът на земята ще стане по-рядък и всичките хора, които са свикнали да дишат гъстия въздух, ще се задушат. Рядък ще стане въздухът, ще започнат да дишат бързо. После светлината и топлината ще се увеличат. Твоите очи, ако не са привикнали при ярката светлина, ще започнат да мижат и тя ще ги ослепи, тази светлина. Топлината, която ще се увеличи, ако вашето сърце не се приспособи към топлината, какво ще стане? Толкова с хиляди проповедници има в света и проповядват повече неверни работи. Свирят. Цвете мило, цвете красно. Не се свири така. Цвете мило, цвете красно. Когато има слана, ще цъфнат ли цветята? Когато няма никаква слана, ще цъфнат, но когато има слана, не ще цъфнат. Ако те опали сланата, не можеш да бъдеш цвете мило, цвете красно. Едно цвете нещастно ще бъдеш. Някой като дойдат, четат Библията и казват: «Ти чел ли си Библията?» «Аз съм чел тази Библия и по-голяма съм чел от тази, не помага това. Може да четеш колкото искаш», казва. «Аз разбирам от музика». «Я, вземи основния тон». Тук имаме един лимон и от много знания го усъкатиха. Казвам веднъж да се тури малко тор на лимона. Един брат донесе тор от овце, но който още не е изгорял и като тури на лимона, щеше да умре. Казват, отиде лимонът. Казвам, ще го съживя. Цяла година седя така и един ден аз му изпях основния тон и се показа една малка пъпка. Тая година вече даде два плода. Ако не бях пял, щеше да се свърши с него. Казвам, трябва да имате вяра. И светията може да направи погрешки. Щом влезе съмнение в душата, вярата не е от изключителната. Всяка силна вяра изключва съмнението. Когато работиш с вярата, лимонът ще оживее. Казва лимонът, усъкатиха ме. Аз трябваше да му повърна живота, но знание трябва. Тия отровните торове ги изхвърлихме навън, турихме нов тор. Лимонът се беше оплашил, оплаква ми се. Казвам му, върни се. Казвам, извадете всички отровни торове навън. Всяка отровна мисъл навън. Всяко отровно чувство навън. Всяка отровна постъпка навън. Турете най-хубавите мисли, най-хубавите чувства, най-хубавите постъпки. Колкото хубави мисли имате, турете ги тях вътре. Та казвам, роденият от Бога грях не прави. Не прави грях, понеже умът му е изпълнен с онази божествена мисъл. Грехът всякога се заражда при един недоимък. Злото е свят на лишение, то е свят на недоимък. Сиромашията ражда всичките престъпления, богатството ражда всичките блага. Богатството престъпление не може да направи. Богатият не може да краде. Онзи, който не е богат, може да открадне. При едно шише вода може да направиш престъпление, но ако си при едно езеро, престъпление не може да стане. Вода има преизобилно. Кой как дойде, може да пие и да си налее колкото иска. Никога никой няма да каже, че той е изпил водата. Приятно ти е, че той е пил от езерото. Ако е шише, не ти е приятно. Ако обичаш някого като себе си, ти може да пожертвуваш водата, но ако не го обичаш, може да го попиташ, защо е изпил водата. Та, щом сме сиромаси, ние сме в лишение. Ние сме света на недоимъка. Ще влезеш в света, тето има изобилие. Ако онзи художник няма достатъчно светлина, той не може да рисува. Ако художникът няма достатъчно топлина, пак не може да рисува. Ако времето е бурно, пак не може да рисува. Трябва да има най-хубавите условия – светлина, топлина, тишина. Да има активност, но тиха активност. Тогава схваща всичките неща. Ако предметите се движат много бързо, не може да ги рисува. Казвам, вие, които искате да работите върху себе си като художник, трябва да избирате хубавото време. Трябва да тонираш очите си. Прегрешение е да ходиш целия ден и да не можеш да видиш нито един красив човек. То е престъпление да не можеш да видиш един топъл човек, да почувствуваш неговата топлина. Прегрешение е да не можеш да видиш един човек с една отлична, хубава постъпка. Всеки ден трябва да видиш едно хубаво лице. Лицето трябва да изразява божествената светлина, сърце, което отразява божествената топлина и постъпки, които изразяват божествената деятелност. Сега цитират Евангелието. Казват: знаеш какво е казал Христос? Той ми цитира. Казвам: аз зная какво е казал Христос. Казва: ти какво мислиш за Христа? Ами ти какво мислиш? Христос е дал едно определение. Никой не познава сина, тъкмо отца, и никой не познава отца, тъкмо сина. Никой не може да иде при сина, ако отец не го привлече, и никой не може да иде при отца, ако синът не му покаже пътя. Някои търсят сина, но ти най-първо ще намериш бащата и майката и тогава ще се запознаеш с детето. Майката ще те привлече с любовта си към своето дете. Казва: виждате ли моето дете? Един градинар, за да се изяви какъв е, ще трябва да видиш неговата градина, неговите дървета. То е неговото свидетелство. Ти виждаш плодовете и се съставиш едно понятие, че този човек знае как да работи, кое е това, което може да ни препоръча. Нашите деца може да ни препоръчат, нашите мисли може да ни препоръчат, нашите чувства може да ни препоръчат. Кое е онова, което може да ни препоръча? Нашите постъпки може да ни препоръчат, работата, която сме свършили. Та сега казвам. Цялата природа е един голям художник. Няма от природата по-голям художник. Тя е гениална. Тя е създала работа за всичките художници. По-добър философ от природата няма. От земята по-добър философ няма. Казвам, трябва да започнете с пречистването на вашата кръв. В природата да търсите най-хубавите предмети, които произвеждат приятно впечатление. Трябва да различавате сенките на светлината. В този отношение разни хора имат разни стремежи. Едни обичат череши, други обичат сливи, други обичат круши, едни обичат жълт цвят, други син, червен, разни цветове. Той, което обичаш, от него имаш нужда. Той, от което имаш изобилно, от него трябва да даваш. Трябва да дойде изобилието в нас. Казва Христос: от вода и дух. Духът е същественото. Водата е материалът, от който духът създаде човека. От тази материя е създаден човекът. Водата е носителка на живота. През нея минава животът. Духът е, който работи във въздуха. Духът работи светлината, във видимата светлина, заради нас. Топлина е той, което може да почувствуваме, а постъпки е това, което може да оценим в даден случай. Казвам, ако във вашата кръв, вашите червени кръвни тълца се намаляват, в един кубически милиметър има 5 милиона червени кръвни тълца. Ако в един кубически милиметър станат 4 милиона или 3, или 2, то е нездравословно състояние. Онези хора, които живеят на чист въздух, имат до 8000 в един кубически милиметър. Не само това, но трябва да знаете как да храните тия червени кръвни телца. Имате смущение, имате безпокойство на мисълта, имате безпокойство на чувствата, на постъпките. Животът на червените кръвни телца е кратък. За 2-3 месеца умират, та трябва да се продължи животът на 4, 5, 6, 10 месеца, на година, 2-3. Сега в 2-3 месеца умират. Човек не може да бъде здрав, тогава той се изтощава, понеже в него се развива деятелност. От половата деятелност се размножават клетките и от половата деятелност човек се изтощава. Значи един човек може да се научи да прави къщи. Трябва да се научи да живее в тия къщи. Направи някои хиляди къщи да има приходи. Каквото остане в неговата мисъл, каквото остане в неговите чувства, в неговото тяло, това е придобит капитал. За бъдеще всичките богатства ще бъдат на разположение на гениалните хора. Гениални хора наричам тия, които мислят добре, чувствуват добре и постъпват добре. Вие, когато се срещате, се наблюдавате, казвате: той говори едно, а друго прави. Ако аз говоря едно, а правя друго, пакостя на себе си. Хората може да лъжиш, но три души не може да излъжиш. Природата ти никога не може да излъжиш. Себе си ти никога не може да излъжиш. Никога една крива постъпка в себе си не може да скриеш. И най-после, онзи, който е създал всичко, и него не можеш да излъжиш. Вие седите и мигате пред Бога, лъжете го. Искате като гледате да го смилите. Нямате понятие заради него. Господ не съди никого. Като идеш при Господа, кажи: това направих, каквото наказание ми се даде, ще го понеса. Вие ще започнете да гледате да ви се намали наказанието. То е хитрина. Децата плачат, жените плачат и мъжете плачат. Някой мъж като заплаче, жената казва: заплака, смилява се. Докато не види да плаче, кораво е сърцето й. Като заплаче, смекчи се сърцето. И без плача тя трябва да знае, че той има правата мисъл. Ни най-малко не правя упрек. Плачът е едно благословение. Човек да плаче и никой да не го знае. Мъжът да има свещена кърпа, като заплаче, никой да го не вижда. Жената като заплаче и нея никой да не вижда. И детето като заплаче и него никой да не го не вижда. В тайно да плачат на затворена стая. Сега като заплачат хората, сълзите отиват в калната земя. Такива свещени работи не ги ценим и повреждаме само очите си така. Аз и друг път съм казвал: да си носите кърпа в джоба, с която да събирате сълзите, като плачете. Очите се повреждат, когато сълзите падат на земята и когато сълзите падат на нечисто място. Между сълзите и вас има вътрешна връзка, вие не можете да се освободите. Та казвам: не само между сълзите, но ти кажеш една дума, има връзка между тебе и тази дума. Ти разправяш и казваш: вятър, този вятър те държи. Направиш една постъпка и ти си свързан с тази постъпка. Казват сега новото учение. Новото учение седи в това, че като видиш някой да плаче, да извадиш своята кърпа, да кажеш: сестро, позволи ми да си взема една от твоите сълзи за спомен. Ти казваш: разплакала се. Това е Божий извор, който тече, вземи от него. А пък сега ето къде е погрешката. Сълзите трябва да падат на място. Сега казват, че сълзите били огън, който гори. Не говоря за сълзите, които горят. Аз говоря за онези сълзи, които оплодяват живота. Ако плаче, човек трябва да бъде за оплодяване на неговата мисъл. Това трябва да бъде за оплодяването на неговото сърце и ако плаче, то е за оплодяване на неговото тяло. Сълзите са едно благословение. Ние плачем и не знаем защо плачем. Плачем за ума си, да дойде тази влага в ума. Сега ще кажете, как да стане това? Сега вземете по една саксия. Това поне сестрите могат да го направят. Да направите един биологически опит. Вземете една саксия с цвете и щом заплачете, сълзите ви да падат върху цветето, за да определите какви са качествата на сълзите ви. Ако това цвете изсъхне, сълзите не са на място. Ако след като плачете, расте хубаво, вие да се радвате. Цветето цъфне хубаво, казва. Много благодаря, че ме поляхте с вашите сълзи. Направете един опит да видите, горят ли сълзите, светят ли или сила имат. Сълзите имат светлина, имат топлина, имат и сила. Толкова с хиляди години са минали без да поливаме цветята. Небето отгоре ги полива. Някои от вас, когато плачете, идете в гората и там да падат. Гледайте на сухата земя да не падат. Казвам, никога не плачете на сухата земя. Христос заплака и какво стана от Йерусалим? Има един плач, който и за несретите в живота. Младата мома плаче, понеже е разлюбена. Мъжът плаче, понеже е разлюбен. Детето плаче, понеже е разлюбено. Чиновникът плаче, понеже са го уволнили. Тези сълзи не са на място. Като те назначат чиновник да си поплачеш, като се родиш да си поплачеш, като прочетеш хубава книга да си поплачеш, като четеш една книга да дойде умиление, че 2-3 сълзи да капнат, тури ги в кърпата да седят. Той, което си прочел, тия неща ще пораснат. Четеш книга, не я поливаш, казваш, празна работа. Човек ще остарее, ще умре. От обикновените картини никой не се нуждае от тях, но от една гениална картина и ангелите се интересуват от нея. Един човек, който внася божествената светлина в ума си, ангелите се интересуват от него. Един човек, който внася божествената топлина в себе си, напредналите същества се интересуват от него. Щом те се интересуват, домът ще тръгне напред. Жената, децата, слугите, всички ще бъдат добре. Ние, съвременните хора, трябва да приемем божествената любов, трябва да приемем божественото знание и божествената сила, ако искаме да бъдем щастливи. Ние сме отлични критици. Този не живее добре и онзи не живее добре. Как трябва да се живее? Някой път аз виждам какви разположения имат хората. Като дойде някой човек при мене, заражда се в мене желание да го бия. Защо в мене се заражда желание да му ударя една плесница? Като се приближи до мене, дойде ми тази мисъл. Казвам му, ти обичаш да потупваш децата си. Така е, казва. Той ми предава своето разположение. Дойде друг човек до мене и в мене се зароди желание да зная. Това не е мое. Дойда при гениалния художник, роди се желание да рисувам. Дойда при някой музикант, роди се желание да свиря. Зная, че това състояние е негово. Като дойда до един, който не знае да свири, не върви. Казват, с какъвто дружиш, такъв и ставаш. Не, че ще станеш като него, но ще се обвържеш, няма да имаш подтик. Като дойдеш до песимиста, казва, животът няма смисъл. И ти казваш, няма смисъл. Роденият най-първо трябва да се учи от баща си, от майка си, да се учи от своя учител, от своите окръжаващи приятели, да се учи от природата. Казвам, на всички ви е потребно знание, светлина, която да ви доведе до любовта, топлина, която да дава смисъл, защото красотата трябва да дойде отпосле. Най-първо трябва да се внесе съдържание в един предмет и неговият израз отпосле ще дойде. Без любов не може да придобиете красота и свобода. Тъй турете. Без любов, красота и деятелност не могат да дойдат в човека. Казвам, тъй ще поставите. Любовта е път за постижение на всичко онова, което човешката душа желае. Всеки ден по този път ще вървите и тогава ще имате всичките постижения. Роденият ще направи това. Любовта е път за постижение на всичко онова, което човешката душа желае и което Бог е определил. Цялата Вселена е създадена като предмет на учение. И в цялата вечност има за какво да се учи. Та сега ви желая топлина на сърцето ви, с която да дойде съдържанието на живота. На земята трябва да зачитаме и сенките, понеже онези великите хора в света, които са достигнали своето съвършенство, ако човек дойде в сянката му, този човек оздравява. Цялата земя е създадена от сенките на съвършените същества и ако дойдем в съприкосновение с сенките им, пак ще се повдигнем. Добрата молитва. Десета неделна беседа, държана от учителя на 30 ноември 1941 година, София, Изгрев.